միայն նպատակի առկայությունը ձեր կյանքին իմաստ ու բավարարվածություն բերելու։ Հենց նպատակն է լավացնելու ձեր առողջությունը, ձեզ երկարակյաց դարձնելու։ Այն լավատեսության կաթիլ է լինելու ձեզ համար ամեն անգամ ամենադժվար պահին։ Սթիվ Ջոբս։ Լինենք նպատակասլաց և լավատես։ Եթերում Խաչմերուկ հաղորդաշարն է, այսօր օգոստոսի 28-ն է, օրը 3:07, տեղական ժամանակով 15:15. Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ. Ինչպես պատերազմի տարիներին, այնպես էլ այժմ Վազգեն Սիսիլյանին հաճախ կարելի է հանդիպել Արցախում և Առաջնագծում։ Մանրամասներին անդրադարձել է լրագրող Վան Նովիկովը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Քնար Բաբայանի հետ զրույցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Վարդան Փարթամյանն է պատմում բնակարանաշինական ծրագրի մասին։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հաղորդաշարի վերջին էջում օրացույցն է։ Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ 1981 թվականի սեպտեմբերի 24-ին 4 հայ երիտասարդներ գրավեցին Փարիզի թուրքական հյուպատոսարանը և 15 ժամ շարունակ պահեցին իրենց հսկողության տակ։ Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի այս գործողությունը, որը կոչվեց Վան, առաջինն էր հայ ազատագրական պայքարի նոր շրջանում։ Նախ գործողությունը, ապա Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի մարտիկների դատավարությունը ցնցեց ոչ միայն համայն հայությանը, այլև աշխարի շատ ու շատ մարդկանց, որոնք մամուլում հետևում էին այս ամբողջ գործողությանն ու դատավարությանը։ Բանտից ազատվելուց հետո նրանցից Վազգեն Սիսլյանը ընկերոջ հրավերով 1990-ականների սկզբին եկավ Հայաստան։ Ինչպես ինքն է կատակում, 15 օրով, որն այդպես էլ վերջ չունեցավ։ Չնայած դեռևս նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունի, սակայն կյանքն ու գործը մեկընդմիշտ նվիրել է հայրենիքին ու իրեն լիիրավ քաղաքացի է զգում։ Ինչպես պատերազմի տարիներին, այնպես էլ այժմ Վազգեն Սիսլյանին հաճախ կարելի է հանդիպել Արցախում և Առաջնագծում։ Բացի այդ, Սիրիայից տեղափոխված ու այստեղ հաստատված մտերիմ ընկերներ ունի։ Մեզ հետ զրույցում Վազգեն Սիսլյանը կիսել է իր մտորումներն ու կարծիքը հայրենադարձության տեսլականի, բարեկեցիկ ու հզոր երկիր կառուցելու համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անելիքների առաջնահերթությունների մասին, ինչպես նաև պատմել հայրենիք վերադառնալու ոդիսականը։ Շատ հաճախ արցախյան պատերազմեն սկսյալ մինչև սվերջի ժամանակները միշտ զինվորականների ողքին եղած են։ Օրինակ ես որ գնում եմ Թիրքեր, տեսնում եմ այդ 18 տարեկան երիտասարդին, իմ համար ամեն մեկը մի հատ ռեյնբոյ է, որ իսկապես քիդակցում է։ Ես շփվում եմ շատ հրամանատարների հետ, որոնք իսկապես հայրենիքի համար, զինվորի համար շատ մեծ հոգադարություն ունեն։ Այսքան նվիրված լալով անդերս, ես ինքս գնում եմ Թիրքեր ու լիցքավորվում եմ։ Ինչպես որոշեցի վերադառնալ հայրենիք։ Ես չի որոշեցի, ուրեմն Ֆրանսիայից 5 տարի անգախ ինգամ ենդեղ մնացել եմ, ետ կվերադարձա Լիբանան 3-4 տարի, 86-ից հետո, 87-ից հետո, իմեցի, որ մի հատ կամ հայրենիքս տեսնեմ կոնե, դրանից հետո որոշել էի Կանադա գնալ։ Ու մեկ անգամ 90 տվականին ինձ զանգում են, ասում են հայկական վիզա եղած է, դու կարող ես 3 ամսվա վիզա բացեր էին, կարող էի գալ։ Ասեցի մի երկու շաբաթով կոնե գնամ, հայրենիքիս մի մասը տեսնեմ, ինչի համար եմ պայքարում դեռ չտեսնեմ։ 90 տպագանի ապրիլի 13-ին, մինչև այսօր 15 օրը չավարտվեց, ես իսկապես հայրենիքում այդ ամենադժվար ժամանակները անցա, Արցախով, այդ մութ տարիներով, ցուրտ տարիներով եւ այլն, բայց ամենակարևոր բանը, որ իմ մեջ շատ խորը նստեց, դա հայրենիք հասկացողությունն էր, սեփականությունը էր, դա ինձ համար ամեն ինչ էր։ Ես չի կարողացա նրանց հետո լեկել, խնում էի Բեյրութ, հարազատներս տեսնեի, մեկ շաբաթ էր, արդեն հոգնում էի, ուզում էի վերադառնալ։ Այդտեղ ձեզ օտար էիք զգում արդեն, երբ գնում էիք։ Միշտ էլ օտար եղած եմ դրսում, այստեղ ես զգացի դերը, իմ երկրի դերը, երկրի որպես դեր էի ապրում, ամեն ինչին պայքարում էի, ամեն ինչ իրավունք պահանջում էի։ ամենակարևոր բանն է, իմ հայրենիքիս մեջ եմ, ինձ մեկը չի կարող ավելորդ բան ասել, հակառակ որ այսքան տարի այստեղ եմ, Հայաստանի քաղաքացիություն դեր չունեմ, բայց դա երբեք չի խանգարում ինձ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց հայերին վերադառնալ հայրենիք եւ կառուցել շնասնել երկիրը։ Ցանկացած ղեկավար երևի կոչ է արել, որ հայությունը Հայաստան վերադառնա, այո, բայց դրա համար ոչ թե ես ասում եի անպայման Հայաստանը պայմաններ պետք է ստեղծի, այլ եկողն է ինքը պայմաններ պետք է ստեղծի։ Եկողն ախ պետք է գիտա, որ ինքը այսպես ոչված իրեն հակիստ կյանքի կոպին չպիտի գտնա այստեղ, այո, դժվարություններ կա, դրսում ես գիտեմ ցեղասպանությունեն հետո հայ ժողովուրդը ինչպես ապրեց, ինչպես ուրիշի երկիրները շենացրեց, ոչինչ, այստեղ կային մի քիչ դժվարությամբ, հետո երկիրը շենացել էին համաշխամած, այսօր հակին սիրիացիներ դերում են կոնկրետ Երևանի մեջ, որ բոլորը աշխատում են, բոլորը դե կենսամագարտակը ինչ որ դեղ փոխեցին, սնուտի տեսակը մի քիչ հարստացրին արևելյան, ես ինձ ավելի լավ եմ ասում արդեն, ոնց որ Բեյրութ լիքը բաներ բագաժ ունեի Երևանում, այսօր կա ու նույն համով, նույն բանով ամեն ինչը, արդեն ավելի լավ ես ասում, վաղը մի ուրիշ խումբ էլ կա, բայց չսպասեք նորեն Սիրիայի պատերազմ, ողբերգություն, որ զորով կան, մարդիկ պիտի կան նաև իրենք ստեղծեն, իրենք ստեղծելով երկիրն էլ պիտի պարտավորվի, եթե ամեն մի հայ մի բան անե, Սպիրկ հայություն ամբողջ Հայաստանի հայություն են ու մեր բանակեն շատ շատ են, ամեն մեկը մի բան անե, մեր զինվորները բանի կարիք չեն ունենալ, քննադատելու դեղ մտածեք, բակասները ինչպես լրացնենք, պետության վրա չտնենք, բոլորը հույս ունեն, շատ լավ է այդ հույսը, բոլորի դեմքին ժպիտ կա արդեն Երևանում, Հայաստանում, խնդիրները պետք է լուծվին, կենցաղային պայմանները, իր ասած եւ հիվանդանոցը եւ ամեն ինչը, ինձ համար ամենակարևորը Արցախի հարցը կլուծվի, որ այս հողամասում գոնե 5 միլիոն բնակի չլինի, իմ կարծիքով գլուծվի, աշխարհը կհասկանա, որ մենք զարգանում ենք, մեր երկրի մեջ արմատներ ենք տնում։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Ուրեք ու գարում ինչու է ուշանում, դատը գարունը ուր է չի գալի դու իմ խնձորելի իմ քույրն ասելի սիրածը գարունը ուր է չի գալի նախին տվելքը ու կորան հերվում ռումբերի պայթյունը սարել է շարժում կայն զակաչները ներկեր են դաշտերը ասես լերներից մեր արուն է հոսում կարմիր կատկոչները ներկեր են դաշտերը ասես լերներից մեր արուն է հոսում դու ասես սարհել ես կատկրն անցոցում հովի հետ նադում ես հովի հետ հոսում նազելի պետածուտ գարունը քեզ մոտ է գալի ծաղկած խնձորենի իմ քույրի գնավելի պետածուտ գարունը քեզ մոտ է գալի Տավական ժամանակով 15:30 րոպե, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ծառայան հաուս նախագծի գաղափարն ուղակի հրաշալի է, ավելի լավ բան չերել կարելի մտածել։ Թերթկետեմի հետ զրույցում այս մասին ասաց հեռուստատեսային լրագրող ռեժիսոր Ջուլիետ Կաժոյանը, ով մի շարք հայտնիների նվիրված վավերագրական ֆիլմերից բացի հեղինակել է նաև Վիլյամ Սարոյանի նվիրված ֆիլմը։ Որպես Սարոյան սիրող ինձ համար ամեն անգամ Սարոյանի անունը տալը նոր գրքի վերահրատարակումը, չբեմադրված պիեսների բեմադրումը թանկիրողություններ են, որոնք նախագծի շրջանակներում եւս կան, ասաց նա։ Ֆրանսիայի լեգենդար շանսոնիեր Շարլ Ազնավորը ռուսական Մաքսիմ Ամսագրին տված հարցազրույցում բացահայտել էր երկարակեցության գաղտնիքը, ինչպես նաև պատմել ազնական կյանքի մասին։ 94-ամյա շանսոնիեն խոստովանել է, որ ավելի քան 40 տարի չի ծխում և չի օգտագործում թունդ ալկոհոլային խմիչքներ, առողջ սնունդ է օգտագործում և զբաղվում է լողով։ Խոսելով իր կնոջ Ուլա Տորսելի հետ փոխհարաբերությունների մասին, լեգենդար երգիչն ասել է, որ երջանիկ ամուսնության գաղտնիքը հարաբերություններում անկեղծ լինելն է։ Առաջին անգամ ես ամուսնացել եմ, երբ շատ երիտասարդ էի, երկրորդ անգամ, երբ շատ հիմար էի, երրորդ անգամ ես վերջապես ամուսնացա նրա հետ ու մասի միշտ երազել էի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ երկարատև ամուսնության գաղտնիքը միմյանց կողքին առավել բնական պահելու և կողակցին ուզածն ասելու մեջ է։ Նա նաև պատմել էր ստեղծագործական պլաների մասին և վստահություն հայտնել, որ իր հարյուրամյակը նա կնշի բեմի վրա։ Ես ծրագրում եմ համերգ 2024 թվականի մայիսի 22-ին ծննդյանս հարյուրամյակին, ասել է նա, հավելելով, որ մտադիր չէ մեռնել տանը բազկաթոռին նստած։ Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ Ֆիլիպ Կիրկորովը նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից օրեր առաջ հայտարարել է, որ որոշել է այս տարի դպրոց չտանել իր երկու երեխաներին՝ Ալլա, Վիկտորիային և Մարտինին։ Հայտնի երգիչն այսպիսով որոշել է երկարաձգել իր երեխաների մանկությունը, թույլ տալով նրանց ունենալ ևս մեկ անհոգ տարի միջդպրոցական շրջան մտնելը։ Երգիչը վստահ է, որ Ալլա, Վիկտորիան ու Մարտինը ևս մեկ տարի սպասելով չեն տուժի, քանի որ տանը նրանցով զբաղվում են լավագույն մասնագետները։ Կիրկորովը նաև նշել է, որ չեր ցանկանա, որ իր երեխաներն ապագայում զբաղվեն իր մասնագիտությամբ։ «Թող ապրեն նորմալ կյանքով, չեմ ցանկանում, որ նրանք ունենան իմ ճակատագիրը», ասել է արտիստը։ Թեև նա ամենքեր փորձում է հեռու պահել իր երեխաներին շոու բիզնեսից, այնուամենայնիվ նրանք երբեմն հայտնվում են հայրիկի կողքին որոշ միջոցառումների ժամանակ։ Ամերիկյան HBO հեռուստաընկերությունը նոր տեսանյութ հրապարակել, որում ցուցադրել է այն նախագծերը, որոնցով ընկերությունը զբաղվելու է 2019 թվականին։ Դրանց թվում է եղել նաև «Գահերի խաղը», հայտնի հեռուստասերիալը։ Նշենք, որ հեռուստասերիալի նկարահանումներն արդեն ավարտված են։ Նախատեսվում է, որ այն եթերը դուրս գալու 2019 թվականին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Sont tous là et qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir, là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la mama, à la mama. On la réchauffe de baiser, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr, on lui tendait les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi. La maman, tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là. Le vin nouveau, le bon vin de la bonne traîne, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention Se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir la maman. Tout doucement, les yeux fermés, chante comme en berce un enfant. Après une bonne journée, pour qu'il sourie en s'endormant. Autour de toi, la maman, tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman que jamais, jamais, jamais. Որ եթերում աշխատում է Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը, հետևեք մեր ծրագրին։ Քնար Բաբայանի հետ զրույցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Վարդան Փարթամյանն է պատմում բնակարանաշինական ծրագրի մասին։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ 5 երեխա ունեցող բազմազավակ ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու ծրագրի շրջանակում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ընդհանուր առմամբ կառուցել է 33 տուն, որից միայն 10-ը շահագործման է հանձնվել այս տարի, 5-ը կառուցման ընթացքի մեջ է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Վարդան Փարթամյանն է պատմում բնակարանաշինական ծրագրի մասին։ Կեսպայի դրությամբ մենք արդեն հանձնեցինք այս 33-րդ բնակարաններ, որոնցից շուրջ 10-ը հանձնվել են արդեն այս տարի, եւս 5-ը շնարության ընթացքում են, բայց սա քանի որ մեր շարունակական ծրագրերից է, չեն կարող ասել, որ ինչ որ մի կետում է ծրագիրը կմոդելա իր վերջնական փուլին, որտեվ կան բարերարներ, կան հետաքրքրված անձինք եւ նաեւ մեր ներկայացուցիչներից այնպիսին, ինչպես օրինակ Տորոնտոն է, որոնք հենց հիմա բանակցում են կոնկրետ բարերարների հետ եւ ցանկություն կա շարունակելու ծրագիրը։ 200-ից ավել ընտանիքներ կան, ես գիտեմ, որ 5 եւ ավելի երեխա ունեն, այսինքն վերջ-վերջո ծրագիրը այնքան է շարունակվելու, մինչև դեռ կարիքը կա այդ ծրագրի։ Տունը ընտանիքներին տրամադրվում է ամբողջությամբ կահավորված։ Զրուցակցիս խոսքով, այս կերպ հիմնադրամը փորձում է ընտանիքի համար բնակարանի ու կենցաղի հարցը լրիվությամբ լուծել։ Ցանկացած ծրագիր դա ինչ որ մի խնդրի լուծում է։ Լինի դա դպրոց, մանկապարտեզ, թե բնակելի տուն Արցախում, թե որևէ այլտեղ, որտեղ մենք կառուցում ենք, վերջ-վերջո մենք փորձում ենք խնդիր լուծել։ Հիմա եթե մենք բնակարան տանք կամ տուն տանք ընտանիքին առանց կահավորելու, մենք մասնակի ենք լուծում այդ խնդիրը, եւ դա մեր ցանկությունը չի։ Վերջ-վերջո թե այս ծրագրով, թե տների տրամադրման մեկ այլ ծրագրով, որ ունենք Գյումրում եւ Վանաձորում, մեր ցանկությունը եւ նպատակը այն է, որ այդ ընտանիքը վերցնեն իրենց շորերը, տեղափոխվեն այստեղ ու սկսեն ապրել։ Այսինքն չտեղափոխվեն ու նոր սկսեն մտածել ոնց են կահույքի խնդիր լուծելու, այլ խնդիրներ լուծելու։ Նույն բանն է, ինչ որ ասենք դպրոց կառուցես եւ չկահավորես այդ դպրոցը, անհնարին է։ Ինքը չի կարողանա որպես դպրոց նորմալ աշխատել։ Նույն բանը տներին է վերաբերվում։ Արցախում հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերը բազմաբնույթ են, սկսած արևային էներգիայի վահանակների տեղադրումից մինչև դպրոցաշինություն։ Շատ տարբեր ծրագրեր ունենք իրականում, մի ոլորտի եւ մի բնույթի շատ դժվար է կողնորոշել հիմնադրամի ծրագրերը։ Ունենք ընթացիկ խորքային հորերի եւ արևային էներգիայի ծրագրեր, ունենք աշինության ծրագրեր, ունենք դպրոցաշինության ծրագրեր, օրինակ հսկայական դպրոց, որը արդեն համարյա պատրաստ է շահագործման 9-րդ դպրոցը Ստեփանակերտի, ունենք առողջապահական ծրագիր շատ շուտով Ստեփանակերտի հիվանդանոցում, շատ լուրջ առաքելություն ենք ծավալելու, ավելի մանրամասն մի քիչ ավելի ուշ կխոսենք դրա մասին, որովհետեւ հիմա հստակեցման փուլում է գտնվում, բայց ինքը աննախադեպ դեպ մի առաքելություն է լինելու, որ Արցախում իրականացվելու, այսինքն ծրագրերը շատ տարբեր են, այնքան տարբեր են, ինչքան կարիքները, ընթացիկ ծրագրեր, մի ծրագիրը վերջանում է, մյուսը սկսվում է, այսինքն մենք չունենք մի սահմանված բյուջե, որը մենք գերազանցում ենք եւ այլևս ծրագիր չենք անում, մենք ունենք խնդիր, մենք ունենք բարերարներ, որոնք մեզ աջակցում են եւ ըստ դրա ունենք ծրագրեր, որոնք տարվա ընթացքում սկսվում, ավարտվում եւ նորերն են սկսվում։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի հետ համատեղ Քարինտա գյուղում արդեն սկսել են արևային էներգիայով աշխատող ջրատաքացուցիչների տեղադրման աշխատանքները։ Ես պայծառությամբ մենք աշխատում ենք Քարինտա համայնքում, որտեղ բոլոր տների վրա տեղադրվում են այդ ջրատաքացուցիչները։ Վերջնական նպատակը իհարկե ամբողջ Արցախի բոլոր համայնքները ապահովել այդ արևային վահանակների ալտերնատիվ էներգիայի հնարավորությամբ։ Այս պահին ուրեմն Ասկերանի եւ Շուշի շրջանում մի շարք հանրային նշանակության օբյեկտների վրա տեղադրվում ծրագիր շարունակական է, փորձելու ենք ընդլայնել եւ շահառ ու համայնքների թիվը թե տեսակները այն կառույցների, որոնք ունենում են արևային էներգիա օգտագործելու հնարավորություն։ Եզնիկ Մոզյանի արհեստագործական վարժարանը Հայաստան համայնքական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական հանձնախմբի պրոյեկտն է։ Իմաստը եւ նպատակը համագործակցելու իրենց հետ այն թիմերը պատրաստելն է, որոնք թե կտեղադրեն այդ վահանակները, թե վաղ կունենան հնարավորություն եւ աշխատատեղ դրանք սպասարկելու։ Գիտեք, որ մեծ մասամբ պատանիներ են ուսումնառում եւ շատ ուրախ ենք, որ բոլոր մասնագիտությունները, որով նրանք կրթվում են այսօր, կարողանում են աշխատանք գտնել։ Նույն բանը արևային էներգիային է վերաբերվում, որը անվերջանալի հնարավորություններ ունի հենց Արցախում։ Yeah. Եթերում Խաչմերուկն է։ Մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։Գիտեք, որ ամենաերկար գետը Նեղոսն է, 6671 կիլոմետր, երկրորդը Միսիսիպին է, 6420 կիլոմետր։ Ամենաջրարատ գետը Ամազոնն է, որի ստորին հոսանքներում նրա լայնությունը հասնում է 20 կիլոմետրի, որոշ հատվածներում լայնությունը հասնում է մինչև 80 կիլոմետրի։ Նրանցից հետո գալիս են Կոնգոն և Գանգեսը, Բրահմապուդրայի հետ։ Աշխարհի ամենամեծ կղզին Գրենլանդիան է, որը հայտնագործել է Նորվեգացի ճանապարհորդ Էրիկ Շիկահերը 10-րդ դարում։ Ամենաերկարակյաց ծառատեսակներից է կենին, այն ապրում է 2000-ից 3000 տարի։ Ամենաերկար տարին եղել է մեր թվարկությունից առաջ 46 թվականին 445 օր, ամենակարճ տարին 1751 թվականին 271 օր։ Ամենաբարձր գագաթը մոլորակի վրա Ջոմոլունգման է, Էվերեստը, որի բարձրությունը հասնում է 8848 մետրի։ Ամենամեծ շրջազգեստը կարվել է Եկատերինա II-ի համար։ Զգեստի քաղանցքի երկարությունը եղել է 70 մետր, լայնությունը 7 մետր, սպասարկել են 50 մանկլավիկներ։ Միս խորովելու շամփուրը հնարել է Լեոնարդո Դա Վինչին։ Ժամացույցի վարկանաչապը ստեղծել է անգլիացի բժիշկ Ջոն Ֆլոուբը։ Ծաղի հիվանդության դեմ առաջին պատվաստումը կատարել է անգլիացի բժիշկ Ջենիերը 1796 թվականին։ Անգլիացի ֆիզիկոս Կավենը առաջինն էր, որ ջրածին ու թթվածինը միացնելով ստացավ ջուր։ Աղյուսի թրծման օղակաձև վառարանը ստեղծել է գերմանացի Հոֆմանը 1857 թվականին։ Գազն առաջին անգամ օգտագործվեց Լոնդոնում 1807 թվականին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այն սկսեց կիրառվել 1816 թվականից, Փարիսում 1820, Բեռլինում 1826, Պետերբուրգում 1835 թվականից։ When you smile, you make me dance. Live this life and then rewind. Join me in this ride. Oh, Հաճմերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթեն, գերմանացի գրող, Անդրեյ Պլատոնովը, ռուս գրող, Վեներա Հակոբյանը, հայ դերասանուհի, Ասատուր Մարգարյանը, հայ խորհրդային պատգամավոր, Գրիգոր Գրիգորյանը, հայ ճարտարապետ, Արտաշես Սիավորյանը, հայ գրող, Ալյոշա Աբրահամյանը, նախկին հայ ֆուտբոլիստ, Բրայան Թոմսոնը, ամերիկացի դերասան, Արմեն Շագելդյանը, հայ ֆուտբոլիստ, Կարո Փարիզյանը, ընդհանուր մենամարտերի ամերիկահայ մարզիկ։ Աշխարհն է իմ արևատա, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տակ, ախ ինչ լավ են նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը, որ ապրեն ամբողջ սիրո մի կյանք. Արտ մյուզիկը ներկայացնում է. Մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնի, իմ արև մերն են ես քո լույսի, դու իմ սերն ես, իմ աղջիկը, իմ սրտի սիրած ծաղիկը, որ երգեմ իմ սերը քո մասին, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգին, թող այսօր վառվեն Հաճմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։